يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله iman edenleri hem dünyada hem ahirette o sabit söz üzerinde sağlam bir şekilde tutar. Zalimleri ise şaşırtır. Allah elbette dilediğini yapar. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. Allah'ın nimetine bedel, inkar ve nankörlüğü tercih edenleri, ayrıca kendi halklarını da helak yurduna, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler. Cehenneme yaslavneha ve bi'sel karar. Cehennem ne kötü bir yerleşim yeridir. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için bir takım ortaklar uydurdular. De ki, azıcık yararlanın bakalım. Nasılsa sonunda gideceğiniz yer ateştir. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. Söyle o iman etmiş kullarıma, namazı tam gerektiği şekilde kılsınlar. Alışverişin veya dostluğun olmadığı gün gelmeden önce, gizli ve açık şekilde kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan, nimetlerden bağışta bulunsunlar. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Gökten yağmur indirip size rızık olsun diye onunla türlü türlü meyveler ve ürünler çıkaran da O'dur. İzniyle denizde dolaşmak üzere gemileri size ram eden, akan suları ve ırmakları da sizin hizmetinize veren O'dur. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Mutat sihirlerini yapan, güneş ile ayı size amade kılan, geceyi ve gündüzü istifadenize veren de O'dur. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Hasılı O, kendisinden dilediğiniz her şeyi verdi. Öyle ki, Allah'ın size verdiği nimetleri birer birer saymaya kalkarsanız, onları sayamazsınız. Gerçekten insan zalim ve nankördür. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Bir de İbrahim, bir vakitler şöyle demişti. Ya Rabbi, burayı emin bir belde kıl. Beni de, evlatlarımı da putlara tapmaktan uzak tut. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Ya Rabbi! Doğrusu onlar, putlar, insanların birçoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra kim bana tabi olursa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, o da senin merhametine kalmıştır. Şüphesiz sen gafursun, rahimsin. رَبَّنَا اِنِّي اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ Ey bizim Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal mabedinin yanında ekim bitmez bir vadide yerleştirdim. Ey bizim Rabbimiz! Namazı gereğince kılsınlar diye böyle yaptım. Ya Rabbi! Artık insanların bir kısmının gönüllerini onlara doğru yönelt. Onları her türlü ürünlerden rızıklandır ki sana şükretsinler. Rabbena inneke te'lemu mâ nuhfî ve mâ nu'lim ve mâ yakhfâ alallâhi min şey'in fil ardı ve lâ fissemâ. Ey bizim Rabbimiz! Biz ister gizleyelim, ister açığa vuralım, yaptığımız her şeyi bilirsin. Zaten göklerde ve yerde Allah'a gizli kalan hiçbir şey yoktur. Elhamdülillahillezî vehebelî alel kibari İsmail ve İshâk. اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ Hamdolsun Allah'a ki, hayli yaşlı olmama rağmen, bu ihtiyarlık halimde, İsmail ve İshak'ı bana ihsan etti. Şüphesiz ki Rabbim, duayı kabul buyurur. رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ Ya Rabbi! Beni de, neslimden çoğunu da, namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle. Duamı lütfen kabul buyur Ya Rabbi! رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار Sen o zalimlerin işlediklerinden sakın Rabbinin habersiz olduğunu zannetme. O sadece onların dehşetinden gözlerinin donup kalacağı bir günü ertelemektedir. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ O gün onlar, başlarını dikmiş, gözleri donup kalmış, kalpleri bomboş koşup dururlar. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Hem azabın geleceği günü hatırlatarak insanları uyar. O gün zalimler, ey bizim Rabbimiz diyecekler. Ne olur bize kısa bir süre ver de, senin çağrına uyma imkanı bulalım. Ve peygamberlerin izince gidelim. Peki daha önce hiç zeval bulmayıp, sürekli yaşayacağınıza dair yemin eden siz değil miydiniz? وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ Sizden önce kendilerine zulmetmiş olanların diyarlarına yerleştiniz. Onlara neler yaptıklarımız da size iyice belli oldu ve size meseller getirerek gerçekleri anlattık. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Onlar tuzaklar kurdular. Ama Allah nezdinde de onlara tuzak var. İsterse onların tuzakları, dağları yerinden oynatacak olsun. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ Sakın Allah'ın peygamberlerine yaptığı vaatten cayacağını zannetme. Allah elbette mutlak galiptir, intikam sahibidir. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ Gün gelir, yer başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilir. Bütün insanlar kabirlerinden kalkıp, tek hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ O gün suçlu kâfirlerin birbirine yaklaştırılarak kelepçelendiğini görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini ise ateş kaplar. لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Allah her insana kazandığının karşılığını vermek için diriltir. Allah hesabı çok çabuk görür. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ İşte bu Kur'an, insanlara belli bir tebliğdir. Ta ki onunla uyarılsınlar. Ta ki Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler. Ve ta ki aklı ve vicdanı temiz olanlar, düşünüp ders alsınlar.